momu waji newon njaddela ah fa inna zikruhu khalidun ila akhirid dahr mom de batay ñing koy tuddu lele nga dem ci nak ñi gis nak mo xamni doom jimu am yoonte bi la koy tuddé sallallahu alaihi wasallam kon li moy suratul kawsar li daf mbaxna bismillahir rahmanir rahim inna nun yalla a'tainaka joxna ni la yow muhammad al kawsar lu bari la lu bari bari lañ la jox kon nak fa salli bu julli joté julli li rabbika ngir sa borom wan har bu loj joté lojal ngir sa borom te nga muñ nak fomp say rongañ te retan ndax inna shani'aka kilay retan huwa mom rek al abtar moy ku ñak barke ki tabarakallah kon lool mo doon suratu al kawsar nekkon suñu téméré lu sar ak juroom ñett di jéglu doomi soxna yi di ñaanal wa daara yi doon nga yaak ñuy jàngale ci daara yi yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokk ñuy déglu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh si defeen seen rajo si jotaayi tafsir mi leen defal ay bis bu jot ci waxtu wi dellu sene ci katuna sunu borom tabaaraku ta'ala jeen ko defal si ngeen ci and ak seen mbokk Aliou Fall ñu sant sunu borom tabaaraku ta'ala di julli ci ki nga xamne ci mom lañu wacce alquran mu di muhammad ibn abdullah salawatullahi wa salamuhu alayhi gina biñu joge ci suratu al-kawsar tay ñu ngi ci suratu al-kafirun moy suñu téméréel sar ak juroom ñent suratul kafirun mbokk ci sar yi nga xamne makka lañu wacc nek juroom benni aya dañ ko tuddé suratul tawhid di ko tuddé suratul baraa min ash-shirk wa ad-dalal mushriko ni dañu wo yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ci muhadana manam ci waya fante djubu ci penji mi ne ko dañu bëgg and ci li ñu nek am at su dewe ne ñu and ak yow ci li nga nek am at sa daali wacc woni ne lolu mën ta nek ñu bokkul programme bokkuñu fuñu jëm bokkuñu liñ yaakar bokkuñu bëgg bëgg mënuñu bokk ñu bokkul fuñu jëm dal mënuñu bokk auto mo la di taxale bu wër ahlul iman ak abadatul awthan ñu gëm ak jamikatu xiram yi ñen ñu nekk li di seen wacc way dani tontu al kafirun sen khalat yu soufa yoyu won len dal lolou dafa bok ci li nga xamne munta nek lolou la sar bi di jangale muy suratu al kafirun mune setlo niko al qur'an tegge li ci ndek moy al khitab bil wasf wasbubna lit tawbiq wat tashmi' moy dello gënaaw aw nit ak ñaawal seen der ci baat bi ya ayyuhal kafirun wote bim len wo amna lu balaax di jangale diko tudde tibaqu salb la a'budu ma ta'budun ñene bu ñëk bi bim ne la a'budu nafyu la bim ne ma ta'budun isbat la ñettel bi am nañ ci dem muqabala te moy jumla yi la a'budu ma ta'budun ak wala antum a'budun ma a'budu lolou lañ ci de muqabala wala ana a'budun ma a'budtum wala antum a'budun ma a'budu bele fil hali bi fil istiqbal la a'budu ma ta'budun moy tay li ngeen di def duma ko def wala ana aabidu ma aabudtu moy euleuk lu yag yag li ngeen di def duma ko def fi istiqbal muqabala bobu kan min al muhsanat al badi'iyya ñentel bi ci tawafuqul fawasil lañ koy tuddé manam ni sar bi di jexé kafirun ma ta'budun yoy lañ tuddé tawafuqul fawasil li dal mom la sar bu gatt bi ëmb di suratu al-kafirun yalla yalla dimbalé ba nu man ko léral té man ko jërëñu ñun ñëpp أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يلا نينا قل وخل يوم محمد يا أيها الكافرون أين يفري أين يفري وخل وجل تكو نيل أين يفري أين كافروني واو نغلا نخل قل وخل يا ايها الكافرون ايين كافرون يين جيفر يين سلكت جفي بعد بوب دي خل سن برام تبارك وتعالى جل جلاله وعز كماله جفنيكو نكو تي القران نيت تيمير يون اك فان ورك نيار wala ñaari témer yoon ak far wér ñaar naan yëru tibbi xul wax leen nangam lolañ ci dé talxin uslubu talxin ci bindu feñe feñ ci suratul an'am uslubu taqrir ak talxin la alquran taqrir bi moy am lu fi nek mu tek ci baram talxin bi moy mu ne ko waxal nangam alquran nak musta wax yëru tibbi waxal nangam wax ko ñu dem bam yag ñu ne wa waye mukk lum ko ma sa wax wax ko bam wax ko kenn musu ko meuna dindi waaw amul lu alquran ma sa wax yoonte bi wax ko mu wax ko ñu dem bam yag ñu ne la ma xon nangam kenn musu te gis lu yoonte bi ma sa wax ñu dem bam yag ñu dindi ko lo tax la wajane won jubla penku jigen ñi buñu demone ba gis ne yoonte bi ko wax waye ñu gis ci ngañ dañ koy bayyi lolu yoonte bi di wax lenn ñu dem bam yag ñu gis ci ngañ wala ñu wax lenn ñu dem bam yag ñu gis ak ñaaka baxam sallallahu alaihi wasallam yalla mi nan ko xul waxal lum ko wax lo rek mu wax ko ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha motax lenn ci borom xam xam yi nga xamne tabarakallahu dañu jogon ne dañu bëgg jini ci alquran khul khul yi ci nek japp ne mo laki arabayam ndax khul waxal ñom dañu defé ne kuñ yoni bo démé do wax khul waxal ndax fu boba déggo sa lak ñom loolu lañu japp nga xamne bo ni won ben xalé demal ci abdul latif kulibali ngane ko su xalé bi ñëwé da wara wax rek abdul latif sama bay neena waye ñu na xalé bu warta ñew ba ci mom daan ne ko abdul latif kulibali wala demal ci abdul latif kulibali ngane ko ñu ne xalé bi warta wax lool alquran nak ñun mom lay waxe bi nga ne xalé bi demal ci diiw ngane ko day ñew ne demal ci diiw ngane ko ndax su ci dinde demal ci diiw ngane ko ji lotul tekki wax yalla ci digënté bi lu tuti tuti rek duggal nga ci say wax té lanti noor du tiyek diw mu ci diw gi jaar rek la koy jallalé nit do ci defam ndox nit ci ndox mi jaaré la koy jallalé lo sotti ci lanti noor rek mom lay sotti ci butel ba noko ca sotté nak la ko cey sotté da té nak lanti noor sax xayna bi ci diw jaaré ni nay def ci waye salawatu wassalamu alayhi bi alquran jaaré ci mom jëm ci ñun nit ñun rek la mel xol nañu dem ci alquranul karim jël ci tuuti ndax mënu ñu jël lepp du xat ci waxtu yalla na ñu ñu waxal nangam amna ci yo xamne bop saar la amna ci yo xamne ay bop saar lañ lu melni suratul jinn xul ga bop saral lu melni suratul kafir ni biñu nek xol gi bop tar la lu melni ikhlas falati atnasi ñooñu ay bop tar la ñu xamne suñu borom mo neent bi xol waxal nangam waaw suñu demone ci baqara dañ fa fekk yu bare bare yu fa am ba ci ñëk mi ngi ci aya juroom ñett fuk قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا مني واو نيغا خامن دانيو نيك تي جيبدي لو يالا سانتان دون ديف لوم تيرا دو باي با نوبي جاب ني الجنه بو نوبي بونت با كودو بو ني دوغ مني يونت بي لاجال ما لين ناخ نيوم دا ام لوي فيق ما نيوم ديم لو خامن نو ما مانا ديف فاي لين كو اتخذتم عهدا عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدك ونعم جن صاف بو فكيه بي الله يدفر اسمان سي دال يينكو جخون ديكو جوت لي بوتي بنتير ياك يوي با تخ مون لين يين نك لولين نيه داف لين بو الاخره مو دوغال الجنه مونيكو نعم جن صاف ندخ يالا ديم واخ دجالام لوم واخ ديفكو واخين نكو وام صلا بو ديمي تم سي ايه جوم نين فكك بن قل فلما تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين موجي داني نون علي صلى الله عليه وسلم سو بغي ني گملا داغي اندي لا يونتي اندي وون يالا نيلن لا يونتي اندي وون تيوني نين راي لين كون بو اندي لا يونتي اندي وون نيت دو تي نين فاتال كو فخ واخ جوجي واخ جو ياخو لا نون داكاي تابي في سوره البقره mu am ay xul yo xamne yu bare bare bare la bokku na ca yas'alunaka 'anil ahilla da lañu la laaj wer wi ni muy genné nek lu sew di mag ba ba muy reuy wor nga lu ci digg asaman fi dañu lako mësa laaj xul هي مواقيت للناس والحج بولا واخا نيل كي لا نيت ني دي خامي كي لا نيت ني دي خامي وقتو كي لا ني تاكي سيني وقتو با خامن وقتو اج جوتنا واو ني تيندي ني جاب عيد تبارك الله جامو يالا ييب سونو بروم نيغي بغي ني ديفال كوكو تي وير وو واو ني نا دنجي باي وير وو دي لغي تي ونن ويبي واو تبارك الله sunu borom mu ngi waxat ci alquran khul ma anfaqtum min shay'in wala min khayr falil walidayn wal aqrabin waxal ma nit ni ne len ku ci yekete di dranga diko joxe na tambule ci bayam ak yayam allahu akbar ku ci tam ku ci yekete di dranga alal diko joxe na tambule ci bayam ak yayam ba bayam ak yayam xamne ku tabe la kenn ku koy xam dor ko xam yek du rombi seuk wala bok yek du rombu reru waaw yek du rombu reru new du rombi seuk wala fi yakudan wax kon khul ma anfaqtum min khairin falil walidayni wal aqrabin lepp la joxe ci alal ci lu bax tambulel ci sa ñaari wajur yaay bay so ci noppé nak dem ci mbokk ya al aqrabin mo noppé nak door dem ci jambur tabarakallah lolu lu am solo lay yonenti bi yalla ne ko xol damay ñim rek tuti ci xol yi nga xamne ño nek ci alquran ba su ñewé ci qul ya ayyul kafirun nga mëna leunkele xol yoyu dal di xamne ndekete kon ben uslub la mel ni ñangalé la mo xamne suñu borom moko don formé diko takwin sallallahu alaihi wasallam ci makkatul mukarrama ak ci madinatul munawwara waye sa bu ne ko xol waxal lam wax ken mu ta tek ba dam la fenen mu ne ko yasalunaka anil khamri wal maisir nanañu la laaj carte ak sangara xul neele carte ak sangara fihi ma ismun kabir bakar bu reuy mo nek ci carte ak xetu carte bu meuna don na yalla du ben xet wacha def ko nday dagan xeti carte yep la yalla haramal bu fekke da ngay jël alal dugal ci gagne mba nga perte lañ ci duggal lepp lo xamne da ngay jël alal duggal ci gañca lu ëpp la nga ci dugal mbaa nga ñàkk la nga ci dugal, loola xeetu kart la boo xam ne suñu borom nee na yonente bi alayhi salatu wasalam, bakkaar bu rëy a rëy a rëy moo ca nekk. Yàlla nag daa rëy ba lum ne daa rëy lu rëy la. Bakkaar ba ëpp Afrique moo ëpp monde bi. Waaw, xul fiihima ismun kabir wa manaafi, am na tuuti njariñ. Waaw, wa manaafi nag bu am kabir, am na tuuti njariñ. Waaye nag wa ismuhuma akbaru min nafcihima, seen bakkaar ëpp fuus seen njariñ. Loolu ca étape yu njëkk ya la ba ñuy tàmbalee aaye kart ak sàngam. Boo demee ci alquran it wa yasalunaka anil yataama, daañu la laaj jirin yi. Waaw, jirin yi ci suñ kër yi nuñ leen di yore. Xul islaaxun lahum xayr, defar leen daal te defaroog ñoom moo gën. Wa yasalunaka maasa yunfiquun, am na ñu yor seen alal, bëgg nañoo dépensé. Waaw, léegi ni ñuy def. Xul al afu, nee leen li yàllay laaj daal mooy li des, ku desal na ko jox. Allahu akbar, loolu jëfiwut, ku desal na ko jox. Des yi kon la suñu borom tabaraka wa taala wax ne ku desal na ko jox. Waaye des desaan yooyu nag la nit ñi dul joxe, dañ koy denc mbaa ñu def ko ci yeneen. Xam ngeen ci jamono yi ñi ngi ci ne dañuy xeex at ñàkk, tabaraka allah du ci yëngu toog. Loolu ñu ciy def ñàkk googu ñuy xeex. Suñu borom noonu nee na bu fekkoon ku desal joxe ñàkk jóg fi, waaye déedéet da ngay desal tuur mbaa nga desal wecc mbaa yu na demee. Ma ne yooyu la suñu borom jàpp di ko wax yonent bi alayhi salatu wasalam. Bu ñu demee ci ay suratu Ali Imran, moom tam noonu la bëree ay xul. Daanaka ni saar bii di Al-Baqara mel ci ne xul waxal nangam, noonu lay mel. Bu ñu demee ci xale bu amoon diggante Quraysh ak muslimoon yi, ngir yàlla bañ jullit buy daw, mu ne qul law kuntum fi buyutikum la baraza alladhina kutiba alaykum alqatlu ila madajihim, su ngeen nekkoon ci seen biir néeg sangoo seen mbajj tej seen bunt, du tee ñu yàlla dogal ci ñoom ñu war a dee ci xare ba daan jóg génn dem ba fa ñu war a dee ñu dee fa. Kon dee jarte daw, loolu tam ci xul yi nga xam ne ci alquran la nekk ci la bokk. Ba demee ci suratu nisa, mu ne yonente bi alayhi salatu wasalam wa arid anhum wa izhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baliqa, waaral ma nit ñi. Mu ne ko waaral ma nit ñi, du mooyul ma ñi bañ, te nga wax leen nag wax ju jot ju àgg ci seen xol. Wa qul lahum fi anfusihim qawlan baliqa, te nga génn ci nag sama diggante ñoom ba maag ñoom. Allahu akbar. Wax na ñi nga xam ne dañoo bëgg àdduna, foo leen fekk ña ngay waaj, ña ngay def yeneen, ña nga ca yële, ña nga ca poma, mel ni duñ jóg ci àdduna si ndax bëggum fa. Qul waxal ma ñooñu ne leen mataa'u dunya qalil wal aaxiratu xayrun liman ittaqa, àdduna day bànneex dee ka tuuti, waaye alaxira moom du jeex mukk. Ba demee maaida, moom tam noonu la fa xul yi baree, ba muy ñaari téeméer kon ci ay xul waxal ak fanweer ak ñett. Kon ba sunu borom ñëwee fii ci saar bii di suratul kafirun, ne ko xul waxal tuddañ ci màkk. Lu muy wax dal naan yaa ayuhal kafirun, yéen ñi weddi li ma indi. Yaa ayuhal kafirun, yéen ñi nangulul yàlla. Yaa ayuhal kafirun, yéen ñi gëmul alquran. Yaa ayuhal kafirun, yéen ñi sul jëf. Laa abudu, duma jaamu tey, tay ma ta'buduna li ngeen di jaamu tay la a'budu duma jaamu tay ma ta'buduna li ngeen di jaamu tay mini wati ci makka sallallahu alayhi wa sallam mufassiruna ne nañ dafa tambali di joxagn ñi wa quraysh nekké ñi joxagn ñi wa quraysh nekké wa quraysh daldi wo bayam abu talib ne ko dañu am ak yow waxtaan wu jëm ci sa dom ji di muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ni bismillah ñi ne ko dañu bëgg su fekke ni li muy wax diko wote bëgg doon buura tax mu diko wax ñu and ñun ñep fal ko mu nekk malik bur bi mu nekk buru makka waaw mu nekk buru makka jogna fa lu yagg makka dooral nango am bur wala amaat bur waye mom bam ñewé dafa dindi woon ak mbo ak buré ak ngor légui nak mbir ma delu ci wat na ci ak buré ak ngor loolu lako gaayé waxon fekke da nga bëgg nek bur kañu fal la waaw légui nak bur fa nekkat bur makka ñu tuddé ko it al mamlakatu al arabiyyatu saoudiyya momelu fa mi saoud waaw fi dal fa mi saoud ñoko mom moy seenu momel al mamlaka tabarakallah bako quraysh waxe lolu mu ne tek di len deglu ñu ne ko fekke da nga bëgg alalit jama'na lak malan ñu dajale la alal ba nga bari la ëpp lañu mu fekke nak ñaar yeb dara dal la ci waye jinn def la sadd ak ñu sétali la ay bukhaba ñu fexé ci sey mbir yoon tu baangi taxaw abu talib ngi taxaw abu talib dal koy gestu ne ko dom ya ci degg de wax nañ la ñett yef yu am solo de mu dal koy xol mom yoon tibbi alayhi salam ronga ñi dal ci dënd ba ndax liko taxa juk ak li ñi yaakar ne moko taxa juk allahu akbar liko taxa juk ak li ñi yaakar ne moko taxa juk mu ne ko wallahi ya ammi law wada'u ash-shams fi yamini والخمر في سرايا الا ان اترك هذا الدين لن اتركه حتى يسير الله دون او اهلك او كما قال والله باي ان لي جينو سي يالا سوما دون جوخ لو فالوري با فاب جانت بي تك سي سما لوخ ناي جور نيما جوخ لو فالوري با دونيل ما سي ويرو سي سما لوخ تشاموي nga xamni fala alal yam wer wi jant bi sama loxo nday jor nang yam ci jant bi tay waxuma la sax ñu jox la ko ni rek waye njariñ yi ci nek bu jant bi nekkon tay ci loxol nit te bala ci kenn jariñu fay ko ke ngay rang di fay facture mo moytul koku limi am ci alal kawsuf kenn du ko ci am loolu la yunt bi jublu ci la wadu ashams fi yamini tay suñ ma joxon jant bi tabarakallah may facture ñi nga xamni ñom la jant bi jariñ borom toli jant bi ñoral seeni tol borom podi jant bi wawal seeni pod tabarakallah ak ñi nga xamni ñom la jant bi tim di tangal yamuy tangal ci ñom ñep ak ñi jël energie ci jant bi lool lepp ñu makoy fay ci facture dama ne kon sama entreprise bi wala sama société bi dina am ci alal lo xamne kenn duko am yunus bi fofu la tambale sallallahu alaihi wasallam ne len jant bi sax buñ ko teggol ci sama loxo ndey jor fa weer wi tek sama loxo chamoy neexalema len ngir ma bayyi limay wote duma ko bayyi mukk ñaar rek mëna tax ma bayiko moy fatu mbaay yalla ne ma bax doyna te ñaar yoyu tabarakallah قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون كره بما خي لولو تي جتاي بي جاي دا تسارو بن داجواتي نك نيكو دغ لا صح ياو ليغا نيك لو وير لا مو ريك nga beug واه لي تاي نك دنج كوي دنيو نييو جي تابل جي نيغوسيي كو بنين مفاوضه دغ dëgg la sax yow li nga yor moy dëgg waye xam nga yow tabarakallah da nga xawa dangal affaire bi dang koy wacc tuuti wacc taction bi dos bi bu ko defé ak ñun sax nangul ñoo ñew ñu dugg ci sa jakkay ak jumaa yi ñu and waye nak da ngay ñew and ak ñun ci ñu nek bu nga defé ak and ak yow ci la nga nek def ak waw sunu borom nak ne waw kay xol neelen ya neel ya ayul kafirun la a'budu ma ta'budun demal ci pinci ma nga wax len ko musul aw dalam fek len ci pinci ma ne len xol ya ayyuhal kafirun la a'budu taybidi duma def ma ta'buduna li ngeen di def lu tay yi nga xamne mom ngeen di jamm xalaat yi nga xamne mom ngeen teurel man day bari'un min alihatikum wa ma'budatikum allati la tadur wa la tanfa wa la tughni an 'abidiha shay'a waaw loolu tekki wud rek bante ni fa sampon wala xerm ni fa sampon dede tekki wud yoy rek limi tekki it moy yon yi ñu teural te yalla teuraluko nga xamne ku jaxale te ngay dem sunu borom neena yaronte bi alayhi salatu wasallam teuralul sa bop wo xamne bo jaxle dem te ku jaxle ci yeen dem te ndax ibada moy li nga xamne buñu da jaare am jamm aduna am jammi alakhir mune ko kon ni wa quraysh lolou nga xamne mom ngeen bëgg ñu def ko ma'asallah an nusyrika billahi shay'a bi taar wacce mu da di xey ila al masjid al haram wa fi al mala'u min quraysh mu da di taxaw tim leen ñom ñep ñuy dëgg mu da di jang suratu quraysh ñom ñep ñu nagu xamne ki du leen fekk ci lañ koy wo ruhul ma'ani lil aluzi jikki fan wer fatum ñaari timir juroom fuk at tafsir qurtubi jikki ñaar fuk ci la gay nago nak na ki kan mom bu yebo ñu bayiko liñu soxal soxaluko fiñ koy wo duñu fa fekk fiñ jëm ak mom du fa jëm la a'budu ma ta'budun waye gis nga aduna tay la a'budu ma ta'budun di tabarakallah duñu ko déclarer tay fo demé makka di aji joge sam rew wut sa xaalif wut sa waja yeb tagu say mbokk dem makka bo le cëpp ñu la armalal ndax neeg ba nga jëm bala ca kenn jëm da ngay sottiku la summi ya nga salon sangu watu ñu waaw kay legi doonu to ki nga doonon keneen nga daldi waddu lambayo benen sir muy lu wex muy armal gu ndaw bo xamne bo faato def armal gu mag bi ñu la waw kay legi nak defal ci benen declaration nga la julli ñaar rak jang fatiha bam jeex alhamdulillah ma ngi sant yalla rabbil alamin yalla mi mom bindef yep te momalema arrahman yalla mi yeureum wa aduna fepp yeureumalema ba andi ma fi tay arrahim yalla mi nga xamne su ëllëgé bu ñepp déxé moy tan ñu muy yeureum maliki yawmiddin yalla mi nga xamne bis tuñ ci bis ba mom dongu mako mom bu ko kenn mokoy atté iyyaka na'budu yow rek lañuy jaamu man mi acc ci makka mar sama njabot yow dongu lañuy jaamu wa iyyaka nasta'inu yow rek lañu sukkandiko ci lepp lo xamne jaaxle nañ ca bañu soxla ci iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu kon nak ihdinas siratal mustaqim man mi nax sama njabot ak ñi ma andal aji makk ñepp yal nañ ñu tek ci yoonu jëm siratal ladhina an'amta 'alayhim yoonu ñi nga xamne ba nga leen tege ci yoon ma nga leen tek fu amé xam xam difiko waaw غير المغضوب عليهم يلا بوما تك يوم نيغا خامني دانيو ام خام خام با نوبي تك كو سي سين غيناو wala dolin yalla bama tek ci yoonu nga xamne amuñ sax xam xam mané li boko jéxalé sar wi ñuy xolé al kafir nga ci tek waaw mom nga ci tek acca légui nak waxal nga ne xol waxal ya ayyuhal kafirun yeen ñi wedd yalla ci kaw suuf yépp ci penku ci saw ci makka gi soko genné rew mo meuna dem yeen ñafa wedd yalla yeen ñepp ma ngi leen di xamal man tay mi acc ci makka fi la a'budu ma ta'budun mutuma def